manam dal tikim mo ci mujj alif jitu gu guñi bijji da nga do jo xamne da na mel non waye tikim nga muy am saga dafa wé ci wa wala ya ga fa ci saano won su baba nak kon du ko taxadon man ragam jigenal ay buñ ko ñu defé dal ci saano ci mom la ci yendi ak jigenal diki bo gisé istifaan ak tan wala irtiqaat ak yek lu mel nonu taxu ko don jigen ndax am sa da wacc rek rafraga wo fa nekkon walakin nak way yow izata amalta bo setantale al fahil fahil ba fil amsilati ci misali as salasati al akhirati raaita ho nga gis ko khaliyan mi ajiwet min ayati halamatin ci momu ci mandarga min halamati taanisi ci mandarga jigenal as sabiqati aji jitu ma anahu anunaka mom ya dullu tay tek tare halamu anasin ci jigen yana bo selo nak yett misal yu mujj fahil ba muy zainab ak suhat ak ihsan ku ci ne jigen la te giso ci men mandargam jigen ci ya nga waxon manam giso ci tay asaqir giso ci alif gu war ya nara giso ci alif gu ñu andi am sa ci gannaam te digu xecc yep amu ci yep dara amu ci zainab ba suhat ba ihsan te teewut kat zainab jigen la suhat jigen la ihsan jigen la lolou lañu woy jigenu mahna jigenu mahna moy babin tuddi jigen te amut mandargam jigen la a tuddi guñ ko tuddi jigen nak motax ñu xamni jigen la kon al qawahid halamatu ta'nisil asma'i mandargay jigenal lisim ya salasu ñett la tattasilu danañ joggu bi akhil asma'i ci mujuk lisim ya wahi ñom taawun moy ta mutaharrikat ngudi ajmas aw alif wal alif maqsurat ngudi guñ qasru aw alif wal alif mamdudat ngudi guñ biji qad yakun amana bu nekké nak al ismu lisim ba al muannas bari buñ jigenal khaliyan di ajweet min halamati ta'nis ci mam ragam jigenal ma li xamal lisim bi jigen la yetti yi la muy ta bu mas niki bi nek ci khadijatu alif guñ war yanara de ki nek ci layla ak salma wala alif guñu biji am sa top ko de ki nek ci asmaawu ak amyaawu yoy yoy mo yetti mandargay jigenu luk lisim teew nak aban nga gis lisim mu jigen mo nopi te giso ci ben mandarga ci yoy kok na mo jigenu mahna nga xamne dañ ko tuddi jigen te amut mandargam jigen nga jall ci ci tamrinadi hayyin fil asma'i al atiyati al mudhakkara wal muannasa mahabayani alamati ta'nisi summa da kull asmin fi jumlatin mufidatin neena li ci ni beug dik amna ci yu goor amna ci jigen da beug nga ragnel ban mo ci goor ak ban mo ci jigen te bu ci jigen nga leral ne mandarga mi mom la xame ne jigen la su ko defé nak lisim bu ci né nga bolé ko yenen baat mo wax ba daanu aminatu mom turu jigen la samraw aji son ghulamun as ngor maryam turu jigen la qadraw aji wert qadba aji mer jamil aji rafet sakinatu dara doon turu jigen xeyna am nañu wax sukaynatu batay kursiyun ab togu sonda turu jigen la atamrin atani tamminil jumalal atiyata tuwadhi mubtarain tek mubtara maana simri min jigenal fil makalil khali mahal idiyan anu dikke ga bi anwahil muannasi al arbaati dafa indi yent yo xamne da beug nga motliko fune nga tek fa mu fere mo xamni jigen lay doon te nak fexel bu andi yetti mandu gën jigen lay yep niki fi raaje ki yek rek ne maridatun nga wara tek fofu nak mu tura mu nek jigen ta mandu gëm jigen niki boone salma salma maridatun fe mu tek fa nazifatun mel boone won asmaahu nazifatun nga def ko nak batay mujtahidatun ak zakiyatun ijhal kull ismin min al asma'il atiyati mubtada'an wa akhbir anhu bi khabarin munasibin. Ismi bëgg ñew yépp dañu tara bu ci nek nak dang koy duggal ci bir jumla ta mu nek fa mubtada nga xabaré ko xabar bu yellok mom. Ismi moy an namiru tene an nahlatu aw yambu al hujratu afsal al mansilu kër al muallimatu aji jangale ji jigen al hamamatu petax al bustanu chardin al zarafatu njamala al qalamu estilo al madinatu ville manam dekk bu mak. Lol mo donon at tamrin at talis ar rabi' moy in hat natalal kul mubtada'in fil jumalil atiyati bina'atin ci nahat makhtumin bi buñ motale bi alif ta'nis ci alif ngeenal ga al mamdudati gari buñ bijji al mamdudati dañu bëgg le ngay seen lu ci nek mubtada khabar la dañu bëgg na nga andil mubtada ma naat jo xamne day am alifuk jigeenal ga ñi bijji niki al wardatu bone al wardatu rasba as safra'u way aji pour nadiratun aji nutakhla ga jall def nak al a'lamu drapoya tegal ko nat bu mel non doora andi khafiqatun aji firfir la manam aji rafrafila drapoya rafrafi al hullatu kodayla digante nak jamilatun aji rafet nga def ko nonu al bintu khale bu jigen ba digante nak mahbubatun nga def ko nonu at tamrin al khamis da tegal fil amakini al khaliyati nootan ay nat mu annasatan makhtumatan yuriñ motle bi alif ta anis ci alif mu jigenal ga al maqsura ci gadi min qasru gëri bi nga xam dara neeku fa dañu bëgg nga tek fa nat bo xamni jigen lay doon te nar bu ci nek ak mbujum nek alifuk maqsura manam alif guwar yan la diki bone ittaba'tu topna at-tariqata yon wa ga tek ca al-mutla wa gën al-mutla day nek mim ak tombañ ca itam nala amna al-mujtahidu aji farlu ja fil imtihani ci examen ba an-nihayata yamukay ba an nihayat bobu nak ngay wutal nat te alifa yamara no mujj ci nat ja day top balagha jotna al ikhtiraah fent ga al ghaayata dayo ba mel nga ne al quswa beug na sori xeytam habba sopna al muallimu maitre bi talamid as-sanati elewi atma dik nga ne al ula dakhala tabina at talibu etidiant ba al madrasata ecole ba dik nga ne al uliya ak la taqna bu doylu bil mansilati ci waccu kay ba mel nga ne as-sufla beug na soufey an nakiratu li modi nakira wal ma'rifatu ak ma'rifa bu jekke al amsiratu li moy example yi fi durji nek na ci trowal ba kitabun ak tere saqata rotna mansilun ak keur fi sharih najsulu ribi moy sulu mbedd mi saala lajna rajulun way han walidi wali sama baye rakiba warna sadiqi sama xarit jawadan aw naru gor ha qaba mbugalna manam yarna al mudarrisu aji jangale ji tilmidan ab elew mazzaqa qortitena muhammadul muhammad warqatan aw kayt bi ñew ci al bahs iza taamalna dem setantal nanu kullas min bepp lisim al asma'i ci lisimi allati yi nga xamne fil jumali nek nañ ci jumla yi as-sadiqati aji jitu ra'ayna nu gis ne anna ba'daha naka len ci ñom mislu kitabin kem kitab wa mansil wa rajul wa jawad wa tilmiz wa waraqa la yadullu tu tektale ala shay'in ci dara muhayyanin ludi luñ ragnel ma'rufin ludi luñ xam la nañel ndax fa kalimatu kitabin batu kitabin masalan ci misal nafhamu dana ñu déggé dana ñu xamé min ha ci mom ay kitabin bu mu ci téré la kitabun du op téré khasan bu spécial wala bu aji ragniko ak salika naka nonu kalimatu manzil la ta dullu du tektale ala manzilin ci ak kër na'rifu ko dal nako xam bitaatihi jëmam wa kullu ismin bepp lisim min hada nawhi ci bile façon yu sama def nako tudde nakira ta nakira neena bo seet lo lisim yi nga xamne ñoo ñew ci misal yi da nga gis ni amna ci yenn lisim yo xamne tektale wut lu ragniko boko waxe day dugalale xetu lamuy firi yep yep yep ndax bo ne kitab ab téré rek day dugal mbolim xeti téré bo ne man sil keur day dugal mbolim keur yi rajul way day dugal mbolim gor ñi jawat naru gor day dugal mbolim naru gor yi tilmiz elew elew yep dugna ci wara xaw ko yit nono nga xamne baat yoy amu ci ben baat bo xamne da tektale jëm ju rañ ko juñu xam dedet façon baat yi mel non nak mom lañu woyé nakira nakira moy lisim bu rañiko wut wa ba'd al asma'i len ci lisim yi fil jumla ci jumla yi as-sabiqati aj jitu mislu ad-durj bi firi trual ak wa sharihina be nga sen ci fi sharihina ak wa walidi ak wa sadiqi ak wal mudarris ak wa muhammad yadullu dana tektale ala shay'in ci dara muayyanin lu rañel na'arifu ho lol don mako xam kulama dhukira sa yo xamni tuddef nako amama na ci sunu kanam wala yahtalitu te du jaxaso fi dhihna ci sunu xel bi xeerihi ci ulul mom wa kullu ismin bepp lisim min hadhihi al asma'i jili lisim yusamma def nako tudde ma'rifatan ma'rifa ene bo xolaate ci bir nak amna ci ay lisim yo xamne dañu warañiko bu nga xamne buñ ko waxe rek nu dal dikoy xam ndax bo ne ko trouval ba ap tere nga ca day fekk yow day fekk mom ngay waxal yeen ñaar ngeen xamone trouval ba manam nak ka bayiko fele rek ñew fekke waxtaan yi mom du xam trouval ba ngay wax waye bo ne ko trouval ba di ap tere nga ca day fekk mom ngay waxal fekk ngeen minon jëmmi trouval bobé batay bo ne amna genn kër gu daanu ci sunu mbedd mi sunu mbedd mi amna kër gu ci daanu sunu mbedd mi lu rañiku la kër ga ci bokk koy mo rañiku wut waye boye sun mbedd mi yak nga waxal mom ngeen bokk mbedd mi xam ngeen ko bone amna waji don laajte sama baye de lolou nga ne xan walidi sama baye joji nga wax lu rañiku la ndax yow xam nga ko mo rañiku ak ki nga xamne mo xam sa baye batay bone sama xarit warnaw naru gor sadiq yi joji nga wax ya ji nga ko bole ne sama xarit day tax mo rañiku bone jangale kat bari yarna ab elew mel nga ne door nako day fekk yak ngay waxal seen xel japp na aj jangale ja bu bone jangale kat bu door na elew ba rek fekk xel japp jangale kat biñu wax ay muhammad xorti tane aw kayit ci bop mu rañiku wut waye muhammad mom baatu muhammad mom lu rañiku la baari nga xamna ñoo rañiku nak ñom lañuy woyé maarifa kon maarifa moy lisim bu rañiku nakira moy lisim bu rañiku wut al qawaidu an nakiratu nakira ismun lisim la yadullu bob dana tektale ala shay'in ci dara lu khayri muhayyanin bob du luñu ragnel lu du luñu ragnel dal al ma'rifatu ma'rifa nak ismun lisim la yadullu bob dana tektale ala shay'in ci dara muhayyanin lu di luñu ragnel kon nakira moy lisim bo xamne lamuy tektale ragniko wut ndax bo tude baat ba tay nak mbolim xedwa kenn ko ci mëna ragnel maarifa nak moy lisim bo xamni boko waxe muy tektale lu ragniko dal koy xam ñew ci tamrina di ñeeke bu jekk bi ijhal defal al maarifata maarifa ba nakiratun muy nakira wa nakirata nga def nakira ba maarifatan muy maarifa fil jumali al atiyati jumla yi bëgg dik dafa bëgg ku ca nekk nakira nga soppi ko maarifa ku ca nekk maarifa nga soppi ko nakira lool la yomb na baat boo gis taaru rek boko taara mu soppiku maarifa baat bu taara woon taara ga taxna ko dul maarifa waaye boo dindee taara ja mu soppiku nakira akiba warna xaadimun am bindan al hisana faswa qadimun nakira la bo defé al qadimu rek mu sotiku marifa al hisana marifa la ngitara gi bo defé hisanan dini tara gi rek mu dal sotiku nakira samiha degna at-tilmid eleva darsan ab leçon mufidan budi aj jariñ at-tilmizu tara gi moko taxadon marifa bo di tara gi rek mi tilmizun mu dal nek nakira darsan mufidan lu ci nek nakira la waye boné ad darsa al mufida ñom ñep ñu sotiku marifa namat magna shajaratun ak garab fil haqli ci tolba tarat nawna warakhatul awqayt min al kitabi ci tere ba farra dawna kalbun af xaj min al harisi ca garde ba qabada nutna rajulun way halal listi ca sacc ba manam ben way japp na sacc ba rek la njublu ci qabada rajulun halal listi nga xol at tabrin athani def ko jall si ci al halamu li modi halam cieke al amsilatu halin aliyu fil hadithati nek na ci sharne ba jarat dawna haishatu haisha tajidana daw asufunu galia bayna misra diganta misra wa europa ak europe tashtahidu rasiu uswanu uswan bi jawdatil hawai ci rafetuk air manam ci nexuk jawu dal uswan dekk la bu siwe jawu ju neex londonu london ak baru biladil english mo gën reuy ci dekk english anglais manam angleterre rew mu siwla london nak moy sen capital neena mo gën reuy ci sen dekk safara tukki won abi sama baye ila dimyap jëm ci dimyap lolou moy misali mu jall ci al bahs nang zuru dal na xol fil amsilati ci misali as-sadiqati ajjitu fanrata ni gisne anal asma nak lisim ya haliyun te moy ali wa haishatu wa misru wa europa wa uswan wa london wa dimyap yadullu dana taktale kulun kenn ko ni min ha ci ñom hala shakhsin ci jëm aw makan wala bereb mo hayenin bi gi buñu ragnel marofin bi buñu xam la na ñel fa hadhihi asma wi lisim izan kon maharifu ay maarifa lañu ena bo xolé lisim yi nga xamni moy aliyok haishak misrak orobak uswanak london dimiat da nga gis ne baat bo ci gis ben mi tektale doomi adama mba muy tektale bereb waye doomi adama ba day nek ku ragniku bereb beetam nek bereb bu ragniku buñu xama xam kon baat yi ay maarifa lañu tax da nga ni won lisim bu tektale lu ragniku rek maarifa la kon na ñoom yépp ay maarifa lañ yi mu jottu tuddu ni wa iza bahasna bunu gesto fi sababi kawniha ci sababu senu nek maharifa di ay maharifa rayna nu gisne an lasi naka ka nga xamne sama tudonna kula sax sin jep jëm aw kula makan wala bepp bereb arada beggonna ni anal isma naka lisim ba yadullu tan takte xale ci mom bi hayni ci jëmam waya bayakun te muy nek halamatan di mandarga la hoñel ko ndax fahindama samaka bamu la tuddé abou kassabay qasada namona ay yakona bu nekké ismu ko sawtu khassan di aji jago bi ka ci yow itana taxalem tuduna bi ci mom ay insani ku mu ci nit fahima kon deg manam kon xam asami aji deglu ja ni anaka naka yow al maqsud yaay kan jublu bi ci turu yow doona khayrika ci lulu ku bokku tay yow wa isa kana bu nek yet lakad lañel khitul amus wa samaita ho te nga tudde ko isman aw tur fa in hadha al isma nak wile tur ya dunu dana tek tay xale ci mom wa yu hayyin ho tem koy ragnel wa hadha nahu bil fason min al maharif ci maarifa yi yu sama def nako tudde halaman halam dina bo bëggona xam ba xam li sin yi nga wessu lu len taxa nek ay maarifa da nga daldi xamne rek bu ne nangam aw tur la ka tuddu tur da bëggal lola ragniku ba suñ tuddé tour rek ñu xam lolé mu ko tuddé mo xam nit la mo xam lénen la ci misal sa bay bu la tuddé Abdurrahman ba Ibrahim ba Gore Diop ko bëgg tour wu ñu xamé la ko ba buñ tuddé tour rek ñu xam né yow lañuy wax ci misal sax ba amon mous jox ko aw tour djiblu wu lu may rek buñ tuddé tour ñu xam né sa mous mom lañuy wax tu wo nak bu demé barañ ko ba siiw nga xamni suñ ko waxé rek ñu bari dal koy xam ba ñepp xam ko su baba lool mo tuddu xalam xalam moy lisim bo xamné rañikuna ñu nañ ko ci xel yi ak ci xamé ba nga xamné buñ ko tuddé rek dal koy xam nek bu né Dakar rek dal di xamné Dakar moy capitalu réew mi bu né Touba rek dal di bokk xam Touba bu né Thiès rek nonu ba di nga xam dafa siiw bo buñ ko waxé ñu xam ko fi saasa yoy baat ñoo tuddu xalam man na am nak ci xéet doomi adama man na am ci xéet wu né niki bëreb ak xéet rab yépp rek man ñoo am xalam ñew ci al qa'idatu al halamu halam ismu lisim la ma'rifatun budi ma'rifa lene xéena ismu ma'rifatin lisimi ma'rifa la sumiya ba tuddef na bi ci mom sax sun jëm aw makan wala bëreb aw haywan wala aw nundat aw ay shay wala lu mu ci mbir akhara menen xalam mom moy tru yo xamni dal siwna xamé nañ ko ba sok tudé rek ñu xam la ngay wax mo xam do la jëm la mo xam bërew la mo xam sax aw nundat la mba muy leneen yow ci tambal yi nadi bu jëk bi moy hayyin ragnelal al a'lama xalam ya ci jumlé jumlé ya latiyati jumlé bëgg dik na nga ci rañé yeen baat ñoo ci nek xalam dahaba demon na muhammadul muhammad wa ismaahil wa ismaahil ila al-aqsar jam aqsar wa shahada tañu jakarlok maqbarata tut hinqa amun armeli tut hinqa amun allati armel ba nga xamné hasara yamon na way hasara bi fi hasara moy fi di fakkasul way hasara hala moy yam ci xame ko rek hasara yamon wala xame won na hala ha ci mom alordu carnavon lordu carnavon di musahadati sadiqihi ci dimbali xaritam ba cartrate moy cartar muhammad aw ismaahil dañu demon uqsur bañ demé gis nañ armelu armeli dot hin xamone yi nga xamne rafon na lu yag yag kuñ wax lordu carnavon mo mujj xamé armel bobu woné ko bañ gis ko kako ci dembalé nak ci lolu moy xaritam bi tuddu carter at tamrin attani imla na nga rampli al faraha widdu ba fil jumali al atiyati bi a'lamin munasibatin bëgg gi nga xam dara nekku ci dang koy fecc li te ba dang koy fecc le nek xalam bo xamne yalla nafa diki dhahabtu ila demona ila jëm dik nga na ila misra wa shahadtu ma jakarlo al bahra al abyad al bahru al abyad medi tirani safara tukina al hujjaj wa ajja ila makkata awul khulafa'i aji jekki khulafa'u ya ar-rashidin ñu way jup Abu Bakrin moy Abu Bakar radiyallahu anhu fataha ubi won misra dal na ne manes na fetek Amr ibn al-Has fi khilafati Umar ibn al-Khattab bana tabakhon al-qanatira ponya al-khayriyata tafam baras bo xamnañ ko defar fofa ca misra ngir meuna tassare ndox mi ci sufi manam ci all ya man ca bay lol nak xeyna ku jang tariikhu misra da nga dal di gawa xam tan mo tabaxon al qanatir al khayriya yoy jamono kan mo ron kilifa ga ba joxe ci ndigal ñu defar ko mom baras bobu tamma matna hafru tuhati suwes gas kanalu suwes fi hadi ci jamono yi manam kanalu suwes ma nga nek fofu ci misra momit xeyna ko xol histoire nga daldi ka waxam kan mo nekkal kilifa ci jamono yi gas kanalu suwes bobu adkhil dugalal kullan kenn ku ne min kana ci kana wa asbaha asbaha wa inna ak inna ala a'lamin ci ay xalam bi haythu yakunu ci fo xam dana nek al khabaru khabar ba mu an sandi luñu jigenal fa bëgg kana ak asbaha ak inna kenn ku ne nga duggal ko ci xalam moy kenn ku ne lisimam nek xalam te nak kenn ku ci ne khabaram na doon jigen al khamis nak moy tamrin fil insha mom kombola aji tontun hanil as'ilati al atiyati bi haythu tastamilu ci waxam day lambo kul ijabat gep tontu hala halamin ci halam marfuhin budi buñ rafa fa bëgg nga tontu laaj tay te bokoy tontu lu ne na am halam bo xamne day nek ci birebu rafa man la si lan moy la nga xamne yuru ye dana mandal arda misra sufus misra yuru ye dana mandal an nilu dahu nil gi arda misra sufus misra manil la si kan moy ka nga xamne bana tabaxona al harama pyramide ba al akbara beugna reuy pyramide te ay tabax yag fofu ci misra tabax yi siwla kan nak mo tabax pyramide ba ci gëna magge ma akbaru suhuri ban mo gëna reuy ci postu yi al misriyati ko juk misra postu yi moy bëri ni ragal non yi songi len fa mo tuddu az-zuhur bi jamhu sakhrin kok na bu de ko dekk misra xeyna man ko rañi waye fekkene ku dekk misra man naam du xam ban postu mo gëna reey ci yoy man li lesi kan moy ka nga xamne ikhtatta plan won na madinatul qahirati dekk kër kan mo plan won kër fekkene xamoon nañ ko dañu mëna def ikhtatta مدينة القاهرة تالي أنت ترو رفعكم يفاهل من أول خلفاء بني أمية كان موجك خليفة بني أمية خلفاء بني أمية كان موجك سيدنا عثمان دي وينينت الخليفة واي بني أمية لبوك بمجع الله يتم اللي يتوفنا جواي غناو اللي محاوية مجتوب انجتو باتموم بني أمية لبوك كما نمنا تدو سيدنا عثمان al muharrafu li mo li muharifal bil alif ci alif wala mi ak lam ñeuke al amsila al kitabu tere ba fil khisarit nek na ci armwal ba in kafara tojna al misbahu lamp ba fasat gagnena al madrasatu ecole ba fi sibahi ci jongante ba wala ci kursu ba saqatat rotna al hajalatu warukay ba dana fi rippanu ba tey fi nahri al hajj la buñ ko tuddee dana dugalaale wati rek sareet ak oto yeme noonu borop day fi rippanu nag boole ci pënu bi nga xam day nekk ci xeet yooyu la waqaat daanu na al kuratu bal ba fil xadixati jarnee ba al bahs al asmaau lisim ya allati ya nga xam ne fi awalihaa nekk na seen njëlbeen al alif alif walaam ak laam fil amsilati ci misaal yi assaadixati ya dund day rektale kulun kenn ko ni min ha ci ñoom hala seen ci dara muhayyanin ludi li ragneel maaroof li li xam la na ñeel fa ye ñoom isan kon maharifu ay maarifa lañu dina mbolim baati nga xamni alif ak lam da nek ñeel geen nga ma dañu taara niki al kitabu al khisanatu al misbahu al madrasatu mi wey yeb baat bi nek maarifa la ndax day tektere lisim bu ragniku bunu xama xam tax bo rek ko téré ba nga ci armwal ba day fekk yow ak mom xam ngeen téré ba xam ngeen armwal ba bo ne ko lamb ba tojna day fekk yeen ñaar xam ngeen lamb bañ waxna tojna bu ne sun école mo gagné ci jongante ba école bi ak équipe nga ne ek sunu équipe mo gagné day fekk yeen ñi waxante yépp xam ngeen école bi xam ngeen jongante ba muy wé fal kitabu wal khisana taqisana mathalan ci misal la yuradu defu namu bihi ma ci ñom ñaar ayu kitabin bu mu ci téré aw ayatu khisanatin wala bu mu ci armwal wa inma yuqsadu naka defu na jublu bihi ma ci ñom ñaar kitabun téré khasun bi aji jago wa khisanatin ak armwal khasatun bi aji rañiko ma'lumatun bu di buñ xam li sami ñel aji degg ji وكذلك يقال